Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve âlihi ve selleme teslimen kesira ennehu kâl: İza dekhala ahadukumul mescide kâne fî salâtin mâ kâne fî salâtu tahbisuhu vel melâiketu yusallûne alâ ahadikum mâ dâme fî meclisihillezî sallâ fîhî yekûlûn Allahümme erhamhu Allahümme tub aleyh mâ lem yu'zi fîhî mâ lem yuhdis fîhî. Sadaka Resûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbimiz dünya ve ahiret saadetine cümlenizi nail eyleyip cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar okuyup tefeyyüz etmek, dinimizi taallüm eylemek üzere toplandık. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce ilk önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine bizlerden aciz naçiz bir hediyeyi Kur'aniye olsun diye ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının ruhlarına hediye olsun diye hasreten Peygamber Efendimizin manevi varisleri, ümmetin emanet edildiği irşad ile vazifeli Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin ruhlarına, cümle evliyaullah'ın, salihlerin, velilerin ruhlarına, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına, cümle hayır hasenat sahiplerinin ve hasreten şu camiyi yapan, genişleten, tamir eden, tevsi eden hayır sahiplerinin ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün geçmişlerinin, sevdiklerinin, kardeşlerinin, ahbaplarının ruhlarına ve bir eseri yazan hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin ruhuna ve bu hadis-i şerifleri bize kadar nakil ve rivayet etmiş olan alimlerin, ravilerin ruhlarına hediye olsun. Sair müminini müminat ve müslümini müslümat kardeşlerimizin ruhlarına da Allah ikram eylesin. Cümlesinin ruhları şad olsun, kabirleri nur dolsun, makamları âlâ, dereceleri yüksek olsun. Rabbimiz onlar da bizleri de rahmetine erdirsin diye ömrümüzü rızayı bariye uygun Peygamber Efendimizin yolunda geçirelim. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye, Firdevs-i Âlâ'da Peygamber Efendimiz'e komşu olalım diye bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim. Okuyacağımız hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis kitabımızın 44. sayfasındadır. İlk hadis-i şerif 8. hadis-i şeriftir bu sayfadaki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bize nakil ve rivayet eylediğine göre buyuruyor ki: İzâ dekhale ahadukumul mescide, sizden biriniz mescide girdiği zaman, mescide dahil olduğu zaman, kâne fî salâtin mâ kâne fî salâtu tahbisuh, namazda sayılır, namazda olur, namazda olmuş gibi sevap kazanmaya devam eder, durur. Namaz onu orada tuttuğu müddetçe, yani namaz niyetiyle orada beklediği müddetçe, namazdaymış kadar çok sevabı almaya devam eder, durur. Yani sevabı yazılmaya devam etmeye başlıyor ve devam ediyor. Ama sebep namaz ise, namaz onu orada tutuyorsa, makâneti salatu tahbisuhu, namaz onu orada tutuyorsa, namazdan başka bir sebep varsa o ayrı. Yani hele şu namaz bitsin de yayarım mendili, ondan sonra para toplarım. Veyahut bilmem, hele şu birisi var namaz kılsın da onunla bir konuşma yapacağım. Olmadı. Yani niyet başka. Namaz orada tuttuğu müddetçe o zaman namazdaymış gibi sevap almaya devam eder durur. Vel melâiketü yusallûne alâ ahadiküm. Ve melekler sizden birinizin üzerine salatü selam getirir, dua eder dururlar. Madame fî meclisihillezî sallâ fîhî, namaz kıldığı o oturma yerinde olduğu müddetçe. Ha, iki şey anlıyoruz. Bir, namaz kılıncaya kadar beklediği müddetçe namazda sayılıyor, oradan sevap kazanıyor. İki, namaz kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona dua edip duruyor. Salatü selam getirip duruyorlar. Onun için Allah'tan rahmet isteyip duruyorlar. Tabii meleklerin duası da kabul olur. Allah meleklerine öyle dua ettirdi mi, meleklerin dua ettiği kimse tabii nice hayırlara erer. Yekulune, o melekler derler ki Allahümmerhamhu, ya Rabbi bu kuluna rahmetini ihsan et. Rahmeyle ya Rabbi bu kuluna derler. Başka, Allahümme tüb aleyhi, ya Rabbi sen bu kuluna teveccüh eyle derler. Rahmetine mazhar eyle bu kulunu, rahmeyle bu kuluna ve bu kuluna lütfeyle teveccüh eyle derler. Bir şartı var, ma lem yu'zi fihi, orada kimseyi ezalandırmadıkça. Ma lem yuhdis fihi, orada bir efendim abdestini bozacak bir şey yapmayıp abdestli olduğu müddetçe. Hani abdesti kaçarsa demek ki bitiyor o zaman iş. Abdestinin kaçırmadığı müddetçe ve kimseye eza vermediği müddetçe. Şimdi biraz bunun üzerinde duralım. Muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri rahmeti çoktur. Bize rahmetini ihsan etmek için küçük bile sayılabilecek, bizim için çok kolay sebepleri vesile ediyor, lütfediyor. Bir şey yapmadan veriyor. Namaza giriyorsunuz, namazı beklediğiniz müddetçe namazdaymış gibi sevap veriyor. Namazı bitiriyorsunuz, oturduğunuz müddetçe melekler dua ediyor, sevap kazanıyor insan. Tabii bu hadis-i şerifte ne var? Namaza erken gelmenin, camiye ezan okunmadan gelmenin çok karlı olduğuna dair işaret var. Zaten bu hususta hadis-i şeriflerde var. Ezan okunduğu zaman gelenin sevabı başka, ezan okunmadan evvel gelenin sevabı başka, daha önce gelenin sevabı başka, ezan okunduktan sonra gelenin sevabı daha az. Efendim böyle derecelenme var yani. Allah'ın evine geldi mi bir insan, erken gelişine göre mükafatı daha çok oluyor. Ve başka hadis-i şerifler var, biliyoruz ki efendim bir insan camiye geldiği zaman, cami Allah'ın evi olduğu için, Allah'a ibadet edilen ibadethane, bu mülkün sahibi Allah, ama burası Allah'a ibadet edilen yer. Dışarıda çeşitli şeyler dönüyor, pislikler, efendim kötülükler, efendim çirkinlikler, fenalıklar falan, ama burası Allah'a ibadet edilen yer olduğundan mescitler Allah'ın evleri sayılır. En büyüğü, en kıymetlisi, en şereflisi Kâbetullah'ın olduğu Mescid-i Haram. Ondan sonra bütün mescitler, isterse üstü hurma dallarıyla örtülmüş çardak olsun, hepsi Allah'ın evi sayılır. Ve Allah'ın evine gelen her misafire Allah'ın İkramda bulunması mutlaka olacak. Mutlaka evine gelene ev sahibi ikram eder ya, Allah da gelen kimseye bir ikramda bulunacak. Kim Allah rızası için bir mescit bina ederse, yani içinde ibadet edilsin, ben de bir hayırım olsun diye bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette bir köşk inşa eder. Eğer parası az da yol kenarında namaz kılınsın diye dört tane direği dikmiş de arasına dalları uzatmış da üstüne yaprakları örtmüş de çardak yapmışsa, namazgah yapmışsa bile o sevabı gene alır. Hatta o mescitlerin, o namazgahların temizlenmesi, süpürülmesi, bir kenara temizlenmesi o kadar sevap ki o süprüntüler huri kızlarının mehirleri oluyor. Yani huri kızları ile evlenecek de düğünde mehir lazım. Hani altın lazım, gümüş lazım vesaire lazım. O onun gibi kıymetli oluyor diye bildirilmiş çeşitli hadis-i şeriflerde. Demek ki namaza erken geleceğiz. Caminin adabına riayet edeceğiz. Girerken dua var. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getireceğiz. Allahümme iftah lena ebvabe rahmetike diye sağ ayağımızla gireceğiz. İçeride gürültü patırtı etmeyeceğiz. Allah'ın evinde saygısızlık sayılabilecek işleri yapmayacağız. Kimseyi ezalandırmayacağız. Şimdi ezalandırmanın çeşitleri vardır. Yüksek sesle bağırıyorsun, kendi kendine okuyorsun. O bile bazen sağdakini, soldakini ezalandırıyor. Mesela geçen gün birisi geldi, diyor ki hocam, camide birkaç defa yer değiştirmek zorunda kaldım. Bir adam var, onun yanında namazda durmak hiç istemiyorum. Çünkü öyle yüksek sesle okuyor ki şeyi, namazında okuduğu kıraatini, benim aklım karışıyor yanında. Onun için onun yanında durmak istemiyorum, diyor. Demek ki üzüyor. Yandakini aklını karıştırdığına göre, ibadetini aksattığına göre o bile doğru değil. Fıs fıs, yavaş yavaş kendisi duyacak gibi yapacak. Bir de itmek kalkmak tabii olabilir. Öyle ezalandırmak olabilir. Hakaret etmek olabilir. Şimdi mesela temiz niyetle birisi geliyor camiye. Yeni geliyor. Annesi teşvik etmiş, babası teşvik etmiş, komşusu teşvik etmiş, sevaptır demiş filan. Camiye zaten ürkek bir kuş gibi geliyor zavallı. İlk defa geliyor. Korkuyor. Bilmiyor yani, yanlış bir şey yapar mıyım filan diye. Hacı babanın birisi oradan bastonunu sallıyor. Öyle yapılmaz. Hop, eyvah. Öbür taraftan bir başka hacı baba. Bak, öyle yapar. Eyvah. Öyle gittin. Bu geriye kaldın. Şöyle yaptın, böyle yaptın. Bizim bir komşu vardı, diyor ki hocam, bir kere camiye gittim, diyor, bir daha gitmem, diyor. Neden? Ödüm patladı, diyor. Hacı babalardan ödüm patladı, diyor. Tabii hatalı yapmış, ilk geliyor. Bilmiyor yani. Elin öyle bağlanmaz, ayağın öyle tutulmaz, parmağın böyle kaldırılacak, şu şöyle olacak. Dur bakalım, bu adamcağız daha yeni yeni öğrenecek. Sen ilk önce bir tanış, kimsin de bir anla halini, bir güzel birkaç söz söyle. Önce güzel söz söyleyeceksin, bak. Allah'tan bile bir şey isterken önce ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Allah'a bir hamd ediyoruz. Onun şanını övecek sözler kullanıyoruz. Errahmanirrahim diyoruz. Maliki yevmiddin diyoruz. Neden sonra? İhtinas sıratal müstakim diyoruz. Yani her şeyin bir adabı var. Birisine bir nasihat edeceksen bile ilk önce bir methet. Allah razı olsun. İyi ki camiye gelmişsin. Allah sevabını bol etsin. Allah sevgili kulları arasında seni de katsın. Ama ben şöyle bir şey duydum. Acaba senin bu hususta bir başka bilgin mi var? Yok amca, ben de bilmiyordum, böyle yaptım. Teşekkür ederim diyebileceği gibi olsun. Bağırıp çağırıp da yani eza etmemek lazım. O da eza olabilir. Şefkatli olmamız lazım. Küçük çocuklar ön safa geliyor. Ondan sonra bir tokat yiyor. Bir daha cami deyince tokat aklına geliyor. Tokadı görünce cami aklına geliyor. Ters şartlandırılmış oluyor. Dövmeyeceksin. Yumuşak konuşacaksın. Gülüşürler, tamam. Çocuk. İkisi bir araya geldi mi onu omuzuna o vurur. Ötekisine şeyi vurur. Tamam. Aralarına girivereceksin. Sen şurada dur bakalım, aferin. Sen şurada dur bakalım, aferin sana. Maşallah filan diyeceksin. Yani aralarına gir filan, şöyle bir idare et. Sevdir. Bunların hepsi yani eza etmek babında, eza edilmemesi için söylediğim, hatırıma gelen şeyler oluyor. Namazdan önce sevap kazanıyor, namazdaymış gibi. Namazdan sonra da meleklerin duasına mazhar oluyor. Gene kâr ediyor. Melekler ona ne diye dua ediyorlar? Allahümmerhamhu. Ya Rabbi, rahmeyle bu kuluna. Rahmeylemek ne demek? Yani acı bu kuluna da, bunun neye ihtiyacı varsa ver ya Rabbi de, efendim hayırlara ersin de gönlü şen olsun, hatırı hoş olsun, efendim kar etsin, kazansın demek. Ve tüb aleyhi, ona ya Rabbi teveccüh eyle. Allah-u Teala Hazretleri tevvabdır. Tabe ala ile kullanılırsa Allah'ın kula teveccüh etmesi manasına gelir. Tabe ila ile kullanılırsa, efendim ilah harfi cerri ile kullanılırsa, o zaman da kulun Allah'a tevbe etmesi manasına gelir. Yani tübtü ileyhi, yani ben Allah'a tevbe ettim demek. Taballahu aleyhi, Allah'ına teveccüh buyurdu demek. Yani birisi ala harfi cerri ile kullanılıyor, bir ötekisi ilah harfi cerri ile kullanılıyor, manada bir fark oluyor. Ama esas itibariyle fiil ne manaya geliyor? Tabe fiili teveccüh etmek, yönelmek demek. Kul Allah'a yönelip de el açıp da affet beni ya Rabbi dediği zaman kul Allah'a tevbe etmiş demek oluyor. Allah kuluna tabe aleyhi dendiği zaman Allah kuluna teveccüh etmiş, yani rahmetine mazhar etmiş, ikramına erdirmiş, efendim ona lütfetmiş oluyor. Yani çünkü Allah bazı kullarına nazar etmez. Yani sen ya Rabbi dersin de, Allahümme dersin de, ya Rabbena dersin de Allah bazen teveccüh etmeyebilir. Bir hadis-i şerifte geçiyor. Kul der ki ya Rabbi, Allah ona nazar etmez diyor. Bakmıyor yüzüne yani. Kulun günahı çok olduğundan, edepsiz olduğundan, suçlu olduğundan, mustahak olduğundan bakmıyor Allah yüzüne. Ya Rabbi diyor gene. Kul yalvarıyor, ne yapsın o kul, ötekisi alemlerin Rabbi. Ya Rabbi, gene Allah teveccüh etmez diyor. Bakmaz yüzüne gene diyor. Ona nazar etmez gene. Kul gene ya Rabbi, gene gözyaşlarıyla boynunu bükmüş, ben ettim sen etme ya Rabbi, pişmanım ya Rabbi. Ha, böyle ısrar edince, üç defa böyle der diye bildiriyor hadis-i şerifte. Isrardan sonra Allah-u Teala Hazretleri dermiş ki ya melaiketi, ey meleklerim, şahit olun ben bu kulumu affettim. Çünkü bu kulun benden başka Rabbi olmadığını bildi, bana yöneldi, benden istiyor. O böyle yapmışken benim de ona suçundan dolayı karşılık vermemek, nazar etmemem, karşılık vermemem şanıma yakışmaz. Kulumdan utandım, affettim onu diyor. Kulumdan utandım diyor. Kad istehyaytu min abdi. Kulumdan haya eyledim. Yani o ya Rabbi ya Rabbi derken defol, kabul etmedim seni demeye haya ediyor alemlerin Rabbi. Onun için Şeyh Sadi bu şeyi, hadisi şerifi bahis konusu ediyor da kitabında diyor ki şu Rabbimizin rahmetinin, lütfunun genişliğine bak ki günahı kul işliyor da affetmemeye utanan Rabb. Günahı işleyen kul, affetmemeye utanan Rab diyor. Şu rahmetinin genişliğine bak ki 3-5 defa ısrar edip de ya Rabbi dedi mi, demek ki sonunda affediliyor. Onun için bir de duada ısrar etmek vardır. İstedim olmadı. Kaç defa istedim? Dilin ucuyla bir istedin ama aklın başka yerdeydi, fikrin başka yerdeydi, kalbin başka yerdeydi filan. Devam et bakalım biraz. Biraz devam et bakalım. Bir iki cuma gecesi uyuma bakalım, biraz yalvar bakalım, hayrını hasenatını sürdür bakalım, sonunda elbet muradına erersin. Sana kızmıştır Rabbul Alemin, gazap etmiştir, affettirmeye çalış. Dönüp duracaksın etrafında, kapısında. Gitmem ya Rabbi bu kapıdan diyeceksin, halkaya yapışacaksın, aman ya Rabbi diyeceksin, yalvaracaksın. Tabi edepli olmaya dikkat edeceğiz, hiç günah işlememeye dikkat edeceğiz de ne kadar işlemesek her işimiz hatadır. Ne kadar işlememeye çalışsak suçluyuz, günahkarız. Derviş, dervişlikten haberi yok. İşi gücü, gıybet, dedikodu, suizan vesaire vesaire. Neler nelerle karşılaşıyoruz. Birisi gelmiş, diyor ki hocam Yalova'da birileri var, hocamızın aleyhinde konuşuyorlar. Kim onlar dedim? Falancanın dervişleri. Dedim dervişlikte başkasının aleyhinde gıybet etmek var mı yani İslam'da? Derviş daha titiz Müslüman demek. Hem de ölmüş bir insandan bahsedilir mi? Hem de böyle kerametleri zahir, büyük evliya Allah'tan bir zatın aleyhinde konuşulur mu? Ne biçim dervişlik? Yani onu kötüleyecek, kendisine taraftar toplayacak. Böyle dervişlik olur mu? Birisini kötüleyerek, birisinin aleyhinde, biliyorsunuz hakikaten olan bir şey söyledi mi gıybet oluyor, günah. Olmayan bir şey söyledi mi iftira oluyor, o da günah. Birisini kötüleyerek taraftar kazanan bir tarikattan hayır gelir mi? Gelir mi? gelmez. Neden? Günahla yapılan bir şeyden sonundan hayır gelmez. Günahla yapılıyor çünkü. Kötülüyor. Dedim ki ya hiç olmasa bari beni kötüleseydi. Hani ben yaşıyorum işte gencim bilmem vesaire filan. Efendim ama hocamız yani her sözü böyle hoş, her sözü tatlı, her konuşan kaç tane kerametini görmüştür. Hiç mi adam bulamadın yani kötüleyecek? Sonra birisi evliya Allah'tan birisinin huzurunda gıybet yapıyormuş. Birisinin aleyhinde konuşuyormuş. O evliya Allah, o mübarek alim zat durdurmuş onu. Sana bir soru soracağım. Söyle bakalım, sen Hindistan taraflarına cihada gittin mi? Gitmedim efendim demiş. Eski zamanda oluyor bu. Yani kaç asır önce olmuşsa. Gitmedim efendim. Çin taraflarına savaşa gittin mi? Hayır, oraya da gitmedim efendim. Rum taraflarına cihada gittin mi? Hayır, oraya da gitmedim efendim. Afrika taraflarına cihada gittin mi? Oraya da gitmedim efendim. Soruyor böyle. İslam aleminin her köşesindeki, hududundaki devletleri soruyor. Oraya cihada gittin mi, buraya gittin mi, buraya gittin mi, gitmedim. E demiş mübarek, yapıştırmış yani soruyu soruyor. Dikkatini toplamak için. Toplattırmış dikkatini sorular sorar. Bakalım arkasından ne gelecek diye merak ediyor tabii bu soruların arkasından. Gıybete başlamıştı, birden bir soru soruyor. Sen filanca yere cihada gittin mi? En sonunda yapıştırmış. Peki demiş ya, Hind'in, Çin'in, Rum'un, Acem'in kafirleri senden bir zarar görmüyor. Onlara dokunmuyorsun. Kafirlere dokunmuyorsun. Müslüman kardeşinden ne istiyorsun demiş. Onlar kafir. Yapacaksan git cihad et. Dervişlik yapacaksan git Bosna'ya, Herse'ye. Git Karadağ, Karabağ'a. Git Kosova'ya. Cihad et. Müslüman kardeşinden ne istiyorsun? Evliya Allah'tan ne istiyorsun? Salihlerden ne istiyorsun? Günahkar da olsa Müslüman kardeşinden ne istiyorsun? Birisini kötüleyerek, bilmediğin konularda ileri geri konuşarak. Yani yalan yanlış. Şahit lazım, ispat lazım. Şahit yok, ispat yok. Hatta suç olsa bile konuşmak doğru değil. Gıybet oluyor. Şahitsiz, ispatsız, suç da değil, suçlu da değil öteki adam. Bu konuşuyor. Neden? Çünkü derviş değil. Çünkü yolu doğru değil. Çünkü günah üzerine kurulmuş bir düzen. Pohpohlamak üzerine, reklam üzerine kurulmuş yalan yanlış bir şey. Ondan hayır yok, bereket yok da ondan. Demek ki camide duran insan evet meleklerin duasına mazhar olur ama kimseye eza etmediği takdirde ve bir de abdestini kaçırmadığı zaman. Abdest ne kadar bak hayırların işi. Abdestle durdukça dua geliyor, sevap geliyor, rahmet yağıyor da abdesti kaçıverse gidiyor iş. Onun için büyüklerimiz demişler ki derviş her zaman abdestli olacak. Namaz kılarken abdest almak tamam. Kur'an okurken abdest almak tamam. Camiye gidiyorum abdest alacağım. Her zaman abdestli oldu mu her zaman lütfa mazhar olur. Abdestli yattı bir insan geceliğin abdestini aldı. 4 rekat namaz kıldı abdestli yattı. Abdestli yattığı için diyor ki Peygamber Efendimiz iç çamaşırıyla vücudu arasında bir melek diyor. Şiar demek insanın kıllarına değen iç çamaşırı demek yani. İç çamaşırıyla vücudu arasında bir melek, demek ki tabii üst elbisesini çıkartıyor belki sıcak olduğundan Arabistan'da filan. Belki iç çamaşırıyla yatıyor diyelim yani. İç çamaşırıyla vücudu arasında bir melek, ya Rabbi bu kulun abdestli yattı, sen buna rahmetini ihsan eyle, lütfuna bu kulunu erdir diye dua eder diyor. Bak abdestli yattı diye. Burada da ne görüyoruz? Abdestli olduğun müddetçe camide beklerken sevap kazanmaya devam ediyor. Meleklerin duasına ermeye devam ediyor. Ha. Demek ki büyüklerimizin bize tavsiyesi, nasihati, tarikatın adabı olan devamlı abdestsiz gezmek kârlı bir şeymiş demek. Demek doğruymuş. Allah razı olsun büyüklerimizden ki bize bu edebi öğrettiler. Biz de buna riayet edelim ki meleklerin duası, salatü selamı daima üzerimize olsun. Geçelim öbür hadis-i şerife. Bu hadis-i şeriften anladıklarımızı özetliyorum. Camiye erken geliriz, kârı çok. Erken gelirsek, erken gelmeliyiz mümkün olduğu kadar. Kimisi camiye geliyor, namaza kaç dakika var? 15 dakika var. Karşı tarafa oturuyor, yani caminin, bizim cami için demiyorum da, efendim herhangi bir camide görüyorum Anadolu'ya gezdiğim zaman böyle hacı babalar, sakallı, değnekli, bastonlu hacı babalar avluya geliyorlar, kumrular gibi diziliyorlar oraya, devrilmiş bir kavak ağacı filan, böyle diziliyorlar oraya, oturuyorlar hepsi, konuşuyorlar. Caminin kapısı açık, içerisi serin, güzel, efendim cennet gibi. Kur'an okuyabilir, tesbih çekebilir. Daha ezan okunmadı. Ne yapıyorsunuz burada? Ezan okunmadı. Mübarek içeride sevap var, burada bir şey yok. İçeri gir, sevap kazan. Bir sureyi ezberle. Unuttuğun bir şeyi hatırla. Tesbih çek. Sohbette bir fayda yok ki orada. Orada dünya konuşması. İçeri gir, sevap kazan. Bunu bilmiyorlar. Erken gireceğiz camiye, bir, kimseyi ezalandırmayacağız. Cahil insanları da ezalandırmayalım. Yumuşak yumuşak söyleyelim. Çoluk çocuğu da pataklamayalım. Hop, konuşma, gülme, arkaya git, şöyle yap, böyle yap. Çocuk en öne geliyor. Ondan sonra hadi bakalım arkaya diyorlar. Bir kolundan tutuyor ikinci safa. Onu üçüncüsü daha arka safa, daha arka safa, daha arka safa. Çocuğun tabii içi bir burkuluyor. Ondan sonra etrafa bakınıyor, kimse yok, kapıdan çıkıp gidiyor. Çünkü en arka safa atıldı. Ne yapmak lazım? Evladım, ön safta büyükler durur. Büyüklere hürmet etti mi sevabı daha çok olur insanın. Aferin, sen en safa gelmiş oturmuşsun ama hacı amcalara, ihtiyarlara bırakırsan burada sevabı daha çok. Peygamber Efendimizin zamanında çocuklar arka safta dururlarmış ki ben de seninle beraber şurada şey yapalım. Çocuğu kaldırıyor, kendisi oturuyor. Çocuk bu sefer kafasında bir soru. Bu ne biçim iş diye aklı ermiyor çocuğun. Yüreği parçalanıyor. Yani eza vermeyeceğiz, üzmeyeceğiz, gürültü patırtı yapmayacağız, abdestli olarak bulunacağız. O zaman bu ecirlere, sevaplara nail olmak mümkün olur. Allah her yerde, her zaman bizi edepli eylesin, dikkatli eylesin. Şimdi geçen pazar anlattı. Bir profesör kardeşimiz var. Yani profesör olup da namazlı niyazlı olmak çok mühim bir şeydir yani. Kolay değil. Çünkü bunların hepsi başka türlü eğitim aldılar. Amerikalı gibi ol, Fransız gibi ol, imansız gibi ol diye papyon kravatla, bilmem efendim, içkiyle, şunuyla bunuyla yetiştirdiler. Avrupa'ya gönderildiler. Bilgi öğrenmek için değil, onlara entegre olsun diye, onlar gibi olsun diye gönderildiler. Ama bunlar Amerika'ya gitti, İngiltere'ye gitti, gene Müslüman döndüler. Namazlarını bırakmadılar. İslam'dan ayrılmadılar. Sağlam Müslümanlar olarak döndüler. Kıymetli bir şey bunu. Kıymetini bilmek lazım. Çünkü o kadar tahsili görüp de bozulmamak kolay değil. Köyde durup bozulmamak kolay. Tahsil görüp bozulmamak kolay değil. Çünkü bizim tahsiller insanı çileden çıkartmak için ayarlanmıştır. Ayarı öyledir. Dozajı, ayarı. İmam Hatip Okulu'na çocuk gider. Talebe vatan haini buraya ne diye geldin diye soruyla muhatap oluyor. Benim kendi oğlum okudu İmam Hatip'te. Bir hocası varmış, vatan hainleri ne geldiniz bu okula diyormuş. Yani İmam Hatip'e ne geldiniz? Dini olmayan bir mektebe gitseydiniz ya, vatan haini diyor bir de. Vatanı kurtaranlar, şehitler, gaziler, müminler, çocuğa İmam Hatip'e geldi diye vatan haini diyor. Burada ne işiniz var? Aptal olduğunuzda mı geldiniz? Ölü mü yıkayacaksınız? Peki ölülerimizi yıkamadan mı bırakacağız? Kimse öğrenmesin ölü yıkamayı. Ölü yıkamak sevap ya. Ölü yıkamaya mı geldiniz diyor. Çocuğu korkutuyor. Ölüden korkutuyor yani. Camiye, İmam Hatip'e gelmesin diye öyle yetiştirmeye çalışıyorlar. Menfi yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu kadar menfi yetişmeden sonra ki adam profesör olmuş. Hem de sağlam profesör. Hem de bizim kardeşlerimizden. Şimdi diyor hocam diyor, edepli edepli de konuşuyor, anlatıyor. Sakin sakin de konuşur. Allah selamet versin. Sabahtan akşama yemek yememiştim diyor. Kandaki şeker miktarım azaldığını hissettim. Doktorum biliyorum diyor. Yani başım dönmeye başladı. Onun için diyor bir kırık kırak aldım diyor. Şöyle vapurda Kadıköy tarafına geçerken bir kenarda kırık kırağı yemeye başladım diyor. Yani bir iki lokma ekmek filan yiyince bu şeker miktarı düzeliyor. Kriz geçiyor yani. Hatta şeker hastaları yanlarında şeker taşırlarmış. Böyle bir durum oldu mu? Hemen biraz şeker emerlermiş ağızlarına atıp geçsin diye. Bunu öğrendim, yeni öğrendim ben. Şimdi Karşımdaki sırada diyor bir sakallı adam diyor, bire kafir bilmem ne filan yüksek sesle başladı bağırma diyor. Ben de olur ya, kime kızdıysa kızmıştır. Kendisi sakin bir insan, etliye sütlüye karışmaz bir insan. Gene devam ettim diyor, gene hücumlar devam ediyor. Gene kendim dikkat ettim. Sonra bir de baktım ki diyor, meğer muhatap benmişim. Kafir dediği bu. Yani zavallı profesör, Müslüman, namazını yazdı profesör. Ne yapmış? Kırık kırakın bir parçası, dikkat ediyorum ama diyor farkında değilim, aşağı düşmüş diyor ayağımın dibine. Lokmaya hürmet etmiyorsun, birer kafir bilmem ne filan. Tabi ben öyle olduğunu bilsem diyor yerden alırım diyor, söylese alırım. Farkında değilim, dikkat etmediğim için yemeğe de mecburdum diyor. Tabi ben hiç konuşmamışım diyor, kendime alınmadığım için, çünkü kafir sözü vesaire ben değilim ki. Yani birisi olmadık bir laflar söyleyince niye alınsın bu şahıs kendisi üzerine? Ben alınmamıştım diyor, fakat sağdan soldan defol git buradan demişler o adama. Defol ya demişler, bak adam kibar demişler, sana ses çıkartmıyor, gık demiyor. Sen oturduğun yerden hop oturup hop kalkıp köpürüp patlıyorsun, çatlıyorsun. Kalk buradan demişler. E ne oldu şimdi? O adam İslam namına bir söz söylemişti. Bu sefer herkesin İslam'a karşı reaksiyon göstermesine sebep oldu. Sevap mı kazandı? Günaha mı girdi? Vallahi günaha girdi, çünkü zaten bir Müslümana kafir denmez. Sen bir ilk önce karşındaki adamı bir yokla bakalım, kimsin de. Yani dur bakalım ne oluyorsun? Yani bilmediğin kılıkta nice Allah'ın nice kulları vardır, sen onu, o göz yoksa sende biraz ihtiyatlı ol. Büyüklerimiz ne demişler? Her gördüğünü Hızır bil demişler. Fırkan'ı görürsün, adam evliya çıkar. Dün bir zatla tanıştık. Diyor ki, Bursa'da diyor Şemsettin Efendi diye çok yaşlı bir, 90 yaşında birisi vardı seneler önce diyor. Siz tanıdınız mı diyor. Ben hayır dedim, yetişmedim herhalde ona dedim. Şimdi o zatı ziyarete gidiyorduk biz diyor. Dur demiş, ona bir telgraf çekeceğim demiş bu. Etrafındakiler de ne telgrafı filan demişler. Neyse efendim varmışlar efendinin meclisine, rahmetullahi aleyh, kimse o Şemsettin Efendi'nin meclisine varmışlar Bursa'da. O mübarek zat yaşlı bu ziyaretçiye demiş ki, tamam telgrafını aldım demiş. Hala bak, gönülden gönüle yol var. Telgrafını aldım dedi bana diyor. Ben diyor zevkten mest oldum diyor. Ötekiler işin farkında değil diyor. Ne telgrafı? Başka telgraf işte bu. Şimdi yani demek ki kimseyi üzmeyeceğiz. Kimseye kötü gözle bakmayacağız. Yumuşak davranacağız. Tatlı tatlı konuşacağız. Bir başka terzi kardeşimiz var. İyi dermiş. Tam böyle hazmetmiş maşallah. Hocamızın sevdiği bir derviş kardeşimiz var. O anlatıyor. Bir de bir başka misal. Yani bu kaş yapayım derken göz çıkartma misali. İslam'a yardım edeyim derken İslam'a reaksiyon uyandıran, emri maruf nehyü münkerin usulünü bilmeyen insanın misali. Bir de bir başka misal. Ebu Eyyub el Ensari Efendimizin türbesini ziyaret ettim diyor. Anlatıyor şimdi kardeşimiz. Ziyaret ettim, avludan çıkacağım. Aa, baktım diyor avlunun öbür tarafında bülücün pantolonlu bir adamla açık bir kadın. Kadının omuzuna elini atmış. Fesubhanallah. Adımımı atacaktım, dışarıya gidecektim, gidemedim diyor, durdum diyor. Şimdi bu makama bu hal yakışır mı? Ebu Eyyub el Ensari Efendimizin türbesinin önünde bülücün pantolonlu erkek, efendim açık saçık kadın, onun omuzuna el atmış filan. Döndüm diyor. Döndüm ama diyor, Allah'a sığınarak, dualar ederek diyor, kendi kendime döndüm diyor, edeple, erkanla selam vermiş. Demiş, aziz kardeşlerim demiş, kıymetli kardeşlerim, sizinle birkaç kelime konuşmak istiyorum, müsaade eder misiniz? Buyur hacı amca demişler, buyur, buyur. Çünkü güzel, kibar yanaştı. Demiş ki, buraya gelmeniz tabi buranın kıymetini bildiğinizi gösteriyor. Burada yatan zatın ne kadar yüksek mertebeli bir insan olduğu, Peygamber Efendimizin ev sahibi olduğu, efendim sancakları olduğu, efendim buralara cihat için geldiği, evliya Allah'ın hepsinden büyük kimselerden olduğunu efendim biliyorsunuz. Ama demiş, bana bağışlayın beni demiş, affedin demiş. Bir şey hatırlatmadan gidemedim demiş. Kardeşinizim, kusurum varsa beni bağışlayın demiş. Buralara daha biraz böyle yüksek makam olduğu için saygılı gelmek lazım. Hani bu bacım demiş başını örseydi, siz de burada biraz daha saygılı dursaydınız filan. Ne söylediyse unuttum da ben. Yani ama çok güzel böyle konuşmuş. Onlar da demişler ki teşekkür ederiz amca, biz bunu bilmiyorduk, kusura bakma demişler. Kadın da erkeğe demiş ki bak ben sana demedim mi? Bir başörtüsü alsaydık öyle gitseydik filan diye şey yapmış. Ama yani memnun ayrılmışlar. İşte bu da güzel bir şekilde. Yani meseleyi söylemek. Kimseyi ezalandırmayacağız camide. Kimseyi üzmeyeceğiz. Abdestli olduğumuz müddetçe sevap kazanmaya devam ediyor insan. Bu hatırımızda kalsın. İkinci hadisi şerif. Dokuzuncu hadisi şerifi sayfanın. İzâ dehale ehadukumul mescide fel yüsellim. Sümme liyekul Allahümme ftehli evvâbe rahmetik. Ve izâ harece feliyekul Allahümme ftehli evvâbe fadlik. Bu hani camiye girmenin adabı vardır demiştim. Hemen altındaymış adabı. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde, sizden biriniz mescide girdiği zaman önce selam versin. Çünkü mescitte kimse olmasa bile melekler vardır. Senin görmediğin varlıklar vardır. Selam versin. Sonra desin ki Allah'ın meftahli evvabe rahmetike. Tabi selam, Esselamu aleyküm ve rahmetullah denilir. Kendisi insan kendi evine girerken de selam vererek girer. Hatta hiç kimse yoksa Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim üzerimize olsun ve Allah'ın salih, görünen görünmez insan cinden varlıkları üzerine olsun diye böyle dua edilir de camiye de girerken selam. Bazı rivayetlerde Peygamber Efendimiz'e selam getirir. Yani salatu selam getirmek de var. Burada Efendimiz diyor ki selam versin. Sonra da desin ki Allah'ın meftahli evvabe rahmetike. Kapıdan giriyor ya. Ya Rabbi sen bana rahmetinin kapılarını da aç. Bak böyle nasip oldu mescidin kapısından içeri giriyorum. Ya Rabbi bana rahmetinin kapılarını da aç demiş oluyor. Allah'ın meftahli evvabe rahmetike. Rahmetinin çeşitli kapılarının kendisine açılmasını dua edecek insan. Ve izâ harece çıkarken de çıkıyor, sol ayağıyla çıkacak. Girerken sağ ayağıyla girecek. Güzel yerden çıkılırken sol ayakla çıkılır. Bırakılmak istenmiyor yani. Girerken sağ ayakla girilir. Girilmek uğurlu kademli olsun diye. Efendim çıkarken sol ayağıyla çıkarken diyecek ki Allahümme iftahli Allahümme iftahli evvabe fadlı. Ya Rabbi bana fazlu kereminin ihsanının kapılarını aç. Dışarıda tabii kazanç olur, alışveriş olur, ticaret olur. Yani İkramlarının fazl-ı kereminin kapılarını aç. İçeride ne olur? Manevi kazanç olur. Rahmetinin kapılarını aç içeri girerken, dışarı çıkarken ihsanının kapılarını aç diye dua edilir, edilsin diye buyurmuş. Bundan sonraki 10. hadis-i şerifte aynı konuyla ilgili اِذَا دَخَلَ اَهَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَكُلْ اللّٰهُمْ اَفْتَحْلِي اَبْبَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَكُلْ اللّٰهُمْ اَعْصِنِّي مِنَ الشَّيْطَانِ Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan demin söylediğim hususa geldi. Sizden biriniz mescide girince peygambere salatu selam getirsin. Burada peygambere salatu selam getirmek açıkça söylendi. Ve desin ki Allahümme iftah li ebvabe rahmetik. Ya Rabbi rahmetinin kapılarını aç bana. İçeri giriyorum. Sevaplara gark eyle, manevi bakımdan lütuflarına erdir. Çıkarken de fel yüsellim alen nebi, yine Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirsin ve yekul Allahümme asimni mineşşeytan. Burada bir başka duayı öğretiyor bu hadis-i şerifte. Ya Rabbi beni şeytandan koru ya Rabbi. Burası mescitti, burası sevaplı melekli yer, dışarısı şeytanlı yer. Dışarıda şeytanlar fıldır fıldır dolaşır. Şeytanların en çok dolaştığı yer çarşı pazardır. En çok dolaştığı yer, kalabalık olduğu yer oradır. Yalan yere yemin edilir. Çeşit çeşit günahlar, aldatmacalar, tartılarda hileler, malların dizilmesinde, alınmasında, satılmasında çeşit çeşit şeyler olur. İşte Mescitten çıkıyorsun, dış aleme çıkıyorsun. Yani Allah seni korusun, korusun. Kurtlar var, canavarlar var, haydutlar var, şeytan var, her şey var dışarıda. Mescidin işi, içi efendim cennet bahçesi gibi. Mescidin dışından Allah insanı korusun. Çıkarken diyecek ki Allah'ım mahsimni mine şeytan, ya Rabbi beni şeytanlar korusun. Şimdi şöyle sevap işledim, dışarı çıkıp da günahlara daldırma, şeytana uydurma. Çok zor şeytandan kurtulmak, nefsi yenmek çok zor muhterem kardeşim. Hele şimdi daha da zor. Çünkü şeytanın işi kolaylaştı. Günah kazanma şeyleri çoğaldı. Eskiden kadınlar açık oluyordu. Yüzleri örtülü oluyordu. Bakmayan bakmıyordu. Şimdi kadınlar süsleniyor, kokulanıyor, donanıyor. Efendim, hiç utanma yok, ağırlanma yok. Resimler çektiriyorlar, gazetelere bastırıyorlar, mecmualarda çıkıyor, kapaklarda çıkıyor. Yani insan yürürken şöyle bir gazete kulübesinin önünden geçerken gözlerini yumup geçmesi lazım veya bu tarafa dönüp geçmesi lazım ki aman yani gazetelerde ne haber var filan derken bakarken felaket manzaralar ve resimler olabiliyor. Tabi Allah cümlemizi şeytandan korusun. Yani şeytan hem insanın dışında hem insanın damarlarının içinde geziyor. İçeriden de vesvese verip, içeriden de çalışıyor, dışarıdan da. Hem kalenin içinde hem dışarıda. Ne yapacak? Abdestli olacak, ağzı dualı olacak, çarşıya pazara girerken tesbih çeke, efendim zikir ede dolaşacak, Allah'a sığınacak şeyden, bak camiden çıkarken şeytandan Allah'a sığınıyor. Öyle olursa korunur. Sonra başı önde olacak. Etrafa çok bakmayacak. Baktı mı gözü takılır. Gözü takıldı mı bir daha takıldı mı ikinci bakış günahtır. Birinci bakış mazur oluyor birinci bakışta. İkinci bakışta günah başlıyor. Allah korusun. Allah saklasın. Yani şeytanın şu kadarını söyleyeyim ki şeytan ta insanoğlu yaratıldığı zamandan beri var ve çalışıyor. Sen daha toysun. Senin daha dünyadan haberin yok. O aldatmanın her çeşidini biliyor. Abidleri, zahitleri, efendim dervişleri nasıl aldatırım? Efendim zenginleri nasıl aldatırım? Kadınları nasıl aldatırım? Erkekleri nasıl aldatırım? İnsanları birbirlerine nasıl düşürürüm? Karıyı kocayı birbirlerine nasıl kapıştırırım? Efendim evde nasıl kavga çıkartırım? Nasıl efendim birbirlerini boşattırırım? Hepsini bilir şeytan. Alasını bilir. Kandırmanın her çeşidini bilir. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Allah bizi şeytanın şerrinden ve yarattığı her mahlukun her çeşit şerrinden korusun. Hıfzı himayesinde daim eylesin. Üç tane kale var insanın tehlikelerden korunması için. Bir, mescit. Ama mescitte her zaman duramıyoruz. Ticaret yapacağız, evimize gideceğiz, işimiz var, gücümüz var. İki, Kur'an-ı Kerim. Üç, zikrullah. Kur'an okursa insan, zikre devam ederse insan korunur. Zikrettiği müddetçe korunur. Çünkü zikrettiği zaman yanına şeytan gelir. Allah zikredenle beraber olur. Allah Celle Celaluhu'nun beraber olduğu kulun yanına şeytan haddine mi düşmüş, yanaşabilir mi? Bıçak bıçak kaçar. Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Sıddık Efendimizle oturuyordu. Müşrik, kafir birisi geldi. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e başladı hakaret etmeye, ağır sözler söylemeye. O da sakin duruyor. Bir taraftan da Peygamber Efendimiz'e ne yapacak diye bakıyor filan. Sonra cevap vermeye başladı ona. Cevap vermeye başlayınca Peygamber Efendimiz yerinden kalktı, yürümeye başladı. O hemen cevabı filan bıraktı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz başımızın tacı. Hemen koştu. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hatalı bir şey mi yaptım yani, seni üzmek istemezdim. O adam böyle ters sözler söylüyor diye cevap vermek istemişti. Seni üzecek bir şey mi yaptım ya Resulallah? Kıracak bir şey mi yaptım? Hayır, kıracak bir şey yapmadın ama sen susarken senin namına bir melek o herife cevap veriyordu. Sen konuşmaya başlayınca melek ayrıldı oradan, bir şeytan geldi. Şeytanın gelme durumunda olduğu bir yerde de benim kalmam uygun olmadığından kalktım diyor. Demek ki şeytan nerelere gelebiliyor, nasıl geliyor? İşte buralardan bazı ipuçları insanın okudu mu öğrenir. Hadis-i şerifleri okudu mu manevi hayatın esrarını öğrenir. Bak Ebu Bekir Sıddık Efendimiz görmüyor ama Peygamber Efendimiz o zamana kadar meleğin cevap verdiğini, ondan sonra şeytanın geldiğini görüyor. Müşrikin birisi gene açmış ağzını, yummuş gözünü, Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyor. Peygamber Efendimiz beddua etmiş. Cebrail Aleyhisselam yanından kalkmış, adamın yanına gitmiş, bir şey yapmış, dönmüş. Ne yaptın ya Cebrail? Ben onun içinden şu damarına şöyle bir şey yaptım. Unuttum teferruatını. Oh, tamam, işi bitik onun yani. Kim bilir ne kadar zaman sonra işi bitik yani. Cebrail gitti, Peygamber Efendimiz'in bedduası üzerine yaptı bir şey. Onun hali harap yani. Ama nasıl bir şey? Başka insanlar görmüyor. O bakımdan abdestli olacağız, zikirli olacağız dışarı çıkarken. Ha? Allah yardım eder. Camiden çıkarken ne diyecek? Allahümme eftahli evvabe fadlike. Fazlının, kereminin kapısını aç. Allahümme assinni mineşşeytan. Beni şeytandan koru. Kandırıverir çünkü. Aldatıverir, damarına girer, baktırır, konuşturur, söylettirir. Söylemeye başladı bu da iki taraf kızışır, kavga gürültü kopar. 11. hadisi şerif: İza dakhala ahadukumul mescide vel imamu alel minberi fela salate vela kelama hatta yafrugal imam. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan. Bu da cuma günüyle ilgili bir hadis-i şerif oldu. Sizden biriniz diyor Peygamber Efendimiz. Tabi cuma olur, bayram olur ama imamın minbere çıktığı bir gün demek. İza dehale ahadukumul mescide. Sizden biriniz mescide girdiği zaman vel imamu alel minber, baktı ki imam minbere çıkmış, hutbe okuyacak yani. Minbere çıkmışsa imam, cuma da olabilir, başka şey de olabilir ama cuma gibi görünüyor yani anlatıştan. Fela salate, artık namaz kılmak yok. Vela kelama, konuşmak da yok. Hatta yefrugal imam, imam hutbesini bitirinceye kadar namaz kılmak da yok, konuşmak da yok. Ta evvel gelecektin, sünnetini kılacaktın. İmam çıktı mı artık minbere namaz kılmak da olmaz. Oturacaksın, efendim konuşmak da olmaz. Konuştu mu cumanın sevabı gider. Cumanın sevabı ne zaman gider? Konuştuğu zaman kaçar gider. O kadar konuşmamaya dikkat edecek ki, yani hatibi güzel dinlemeye o kadar gayret edecek ki, yanındaki bir adam ikaz edilecek bir şey yaptı da sus, konuşulmaz dese bile kendisiyle konuşmuş olduğu için yine sevabı gider. Sus bile demeyecek. Çünkü herkes sus derse mescidin içi tıs tısla, sus susla dolar yani. Çıt çıkmayacak yani. Gayet dikkatli olunacak bu hususta. 12. hadis-i şerif: İza dakhala ahadukum ala ahihil muslim fe et'amahu ta'aman felye'kül minhu ve la yesel anhu ve iza sakahu şaraben felye'şref minhu ve la yesel anhu. Sizden biriniz Müslüman kardeşine ziyarete gittiği zaman o da ona yemek çıkartırsa yesin, sorgu sual açmasın. Bir şey ikram ederse, meşrubat, su, şey yaparsa, sunarsa içsin meşrubatı ve sorgu sual etmesin. Şimdi bu sorgu sual etmemek yani nereden olabilir? Mesela yemek konulduğu zaman olur ya, belki nereden aldın bunu, nasıl kazandın bilmem ne, sen yani şey misin yani, burada savcı mısın yani, şey misin, üzüm yok, hani üzüm niye de bağını sorma derler ya, yani edebini takın, işte o sana ev sahibi ikram etmiş, ye, nereden geldi, nasıl oldu bilmem ne, yani sen dindersen o da dindar, itibar et yani, fazla öyle sorgu sual açma, bu manaya olabilir. Efendim, belki başka manalar da vardır, aklıma gelmedi. 13. hadis-i şerif: İza dakhala ahadukum ala ahihil muslimi fe erade en yuftira fel yuftir illa en yekune zalike ramadan ev kada'e ramadan ev nezir. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan, sizden biriniz bir arkadaşını ziyarete gittiği zaman o da efendim ona yemek yedirmek istiyorsa, bir ikramda bulunmuşsa, bu oruçluydu, o yemek yedirmek istedi efendim, bozsun orucunu. Ramazan orucu değilse, Ramazan orucunu ödeme değilse veya nezir adak orucu değilse, çünkü onlar farz oluyor, nafile orucunu bozabilir. Nafile orucunu kardeşinin hatırı için bozabilir. O ona ikram etmek istiyor. Efendimizin bu hususta birkaç hadis-i şerifi daha var. Yani ikram olunmuşsa sana ben oruçluyum. Ya otur işte, muhabbet ediyoruz burada. Öbür arkadaşlar da geldi. Sen kenarda duruyorsun. Boğazımızdan geçmiyor. Otur ye. Tamam, yesin. Başka gün tutsun. Yani o gün bıraksın, başka gün tutsun. Bu adaptandır. Ama Ramazan günü olmaz bu. Ramazan günü değil. Ramazan'ı ödeme de olmaz diyor. Nezir orucu da olmaz. Yani adam Ramazan'da efendim seyahatteydi, oruç tutmadı. Seyahatte tutamadı mesela, olabilir. Hastalandı, tutamadı. Sonra ödeyecek onu. Ramazan orucunu ödemeye niyet ettim dedi, oruca niyet etti. Ha, o zaman bozmaz. Veya nezir bir oruç, o zaman bozmaz. Ramazan'da zaten kimse teklif etmez, aklı başında bir kimse ötekisine teklif etmez. Bunun dışında nafile oruç, yani sevap kazanmak için pazartesi, perşembe oruçları var, eyyam-ı biz oruçları var. Bu gibi oruçları, yani böyle bir davete gittiği zaman insan, buyur sen de dediği zaman oturuversin, şey yapmasın. Yani tatsızlık olmasın, gönlü hoş olsun. Böyle bir tavsiyesi var Efendimizin. Sonuncu hadis-i şerifi okuyoruz, bitiriyoruz. 44. sayfanın 14. hadisiyle bitiyor. İza dahala ahadukumul mescide vel imamu fitteşehhüdi fel yükebbir vel yeclis ma'ahu ve izâ selleme fel yakum ilâ salatihi fe innehu kad edreke fadlal cema'a. Ömer radıyallahu anh Efendimiz'den, ikinci halife Hazreti Ömer el-Faruk rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz namaz kılma adabıyla ilgili, cemaatle namaz kılmayla ilgili bir hususu açıklıyor. İzade hal ahadukumul mescide. Sizden biriniz mescide girdi. Vel imamu fit teşehhüd. İmam oturmuş tahiyyatı okuma şeyinde oturmuş. Bu gelen fel yükebbir tekbirini alsın ve yeclis ma'hu otursun, imamın arkasına cemaate katılsın o da. Ve izâ selleme, selam verdiği zaman kalksın namazına ve tamamlasın. Fe innehu kad edreke fadlal cema'a. Böyle yaparsa cemaat sevabını kazanmış olur. Yani imamla hiçbir rekata yetişemedi, en son tahiyyatta yetişti ama olsun, gene sevabı kazanır. Yani uyuması lazım. Bazı insan şöyle bakıyor, son rekatlara gelmişiz, Allahu Ekber, kendisi kılıyor. Yani Beyzadem şey yapmıyor, yani namazın tertibi bozulacak diye katılmıyor cemaate, kaçırıyor şeyi, sevabı kaçırıyor. Allahu Ekber diyecek, uyuyacak. Allah, tabii bunlar dinimizin incelikleri çoktur. Namazın, orucun, haccın, zekatın, öğrenmenin, kazanmanın vesairenin her şeyin nice nice sevapları vardır, incelikleri vardır, bilgileri vardır. Allahu Teala Hazretleri bizi dinimizi iyi bilenlerden eylesin. Çünkü iyi bilmediği zaman insan ibadeti kaçırabilir, sevabı kaçırabilir, günaha düşebilir, kaş yapayım derken göz çıkartabilir, sevap umarken günaha düşebilir. Yani öğrenmek lazım. Allah alim kullarını sever, alim kullarını yükseltir, ilim yolunda olan kullarını cennetine sokar. İlim yolu cennet yoldur. Onun için Müslüman, detay gibi görünse, teferruat gibi de görünse, bütün bu incelikleri bir bir öğrenecek. Allah razı olsun. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele, Hatmi Acegan'ımızı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. illa Allah. La ilahe illa Allah. La ilahe illa Allah. La ilahe illa Allah. La ilahe illa Allah. La ilahe illa Allah. الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا عباداتنا وطاعاتنا وخيراتنا وحسناتنا. يا ربي ختم حاجگانımızı, evladımızı, ezkarımızı, kardeşlerimizin okumuş olduğu 2 adet 41 tane Taha suresini çekilmiş olan Kayseri Hanımlar Derneği cemaatinin çektiği 4444 salat-ı tefriciyeyi, diğer 4400 salat-ı tefriciyeyi ve bir hasta, tehlikeli hastalığa tutulma ihtimali olan kimsenin o tehlikeli hastalıktan kurtulması, şifa bulması için okunmuş olan 500 adet Yasin-i Şerif'in, ayrıca bazı kardeşlerimizin de faaliyetleri başarılı olsun diye çekmiş olduğu 4400 adet, 44 adet diğer salat-ı tefriciyenin, sıkıntıları kurtulsun diye bir kardeşimiz için çekilmiş 12.000 adet Besmele-i Şerife'nin, diğer ibadet ve taatlerimizle ya Rabbi kusurlarına, eksiklerine rağmen kabulünü niyaz ederiz. Lütfunla, kereminle, ahsen ve etem olarak kabul eyle. Amin. Şu aciz naçiz ibadetlerimizi bizim rahmetine ermemize, rızana vasıl olmamıza vesile eyle. Amin. Bizlere fazl-ı kereminden ecr-i cezir, sevab-ı kesirler ihsan eyle. Amin. Şu muratlarımıza, maksatlarımıza, gayelerimizi bizlere nail eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Amin. Her türlü müşkül işlerimizin hallini asan eyle. Amin. Her türlü hayırlı işleri yapmaya bizleri muvaffak eyle. Amin. Bizleri kimsenin önünde hor ve zelil, mağlup ve mahcup duruma düşürme ya Rabbi. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Bu okuduklarımızdan bizlere fazl-ı kereminle gayb hazinelerinden ecr-i cezil, sevab-ı kesirler ihsan eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür-ü mesubatı evvela Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi eftalü salavat ve ekmel-i tahiyyat ve teslimat hazretlerine acizane nacizane arz ve hibe ve hediye eyledik. Hemen şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin iltifatına, teveccühüne, şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek âlinin, ashabının, etbaının ruhlarına ve haseten Peygamber Efendimizin varisleri, ümmetin mürşitleri, meşayih-i vasılın, ülema-i muhakkıkın, Sadat-ı Turuk Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan müteselsilen hocamız Muhammed Said Bursevi'ye kadar gelmiş geçmiş olan bütün şeyhlerimizin, mürşitlerimizin ve onlara tabi olan halifelerin, müritlerin, mühiplerin, tarikat kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin ve diğer ihvanımızın ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, geçmişlerinin ruhlarına da ihsan eyle ya Rabbi. Sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümat kardeşlerimize de dereceler üzere ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Kabirlerini cennet bahçesi eyle. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. O evliyaullah mürşitlerimizin, büyüklerimizin himmetlerine, teveccühlerine, iltifatlarına bizleri nail eyle ya Rabbi. O manevi ilimlerinden bizlere de ihsan eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e umumi olarak rahmeyle ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar ve devalar ihsan eyle ya Rabbi. Amansız dertlere düşürüp ağrılar içinde inletme ya Rabbi. Hayat hayırlı olduğu müddetçe sıhhat ve afiyet üzere bizleri yaşamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Hastalıklardan, elemlerden, kederlerden, üzüntülerden, sıkıntılardan kurtar ya Rabbi. İki cihanda aziz ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Dinde ve dünyada ve ahirette afiyete nail eyle ya Rabbi. Saadet ve selamet üzere eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi sevdiğin mümini kamil kullardan eyle ya Rabbi. Sevmediğin kul olma durumuna düşürme ya Rabbi. İmandan ayırma ya Rabbi. Yanlış yollara saptırma ya Rabbi. Cümlemize helal, hayırlı, tıyıp, kesipler, kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Helal kazançlarımızla kimseye muhtaç olmadan alnı açık, yüzü ak yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Helal kazançlarımızın fazlalarıyla hayrat ve hasenat yapmayı, dini yaymak için çalışmayı, cihad etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın her yerinde bizden medet uman yardım isteyen kardeşlerimizin imdadına yetiş ya Rabbi. Bizim de onlara yardımcı olmamızı muvaffak eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Çarpışan kardeşlerimizi her yerde mansur ve müeyyed ve galip eyle ya Rabbi. İslam beldelerini kafirlerden temizle ya Rabbi. Yıkılan minarelerin camilerin yerine, dünyanın her yerine dini yayıp camiler, minareler yapmayı nasip eyle ya Rabbi. İslam'ın izzet ve itibar içinde cihana hakim olduğunu şu gözlerimize göster ya Rabbi. Bizi o işleri yapmakta hizmetler yapan kimselerden eyle ya Rabbi. Kıyamete kadar daima hak yol üzere yürüyüp dini mübini İslam'a hizmet eden sevgili kulların mevcut olacak bizi onlardan eyle ya Rabbi. Bizi gafil ve cahillerden etme ya Rabbi. Zulümattan nuruna kavuştur ya Rabbi. Kötü huylardan cümle ümmeti Muhammed'i kurtar ya Rabbi. Güzel huylara sahip eyle ya Rabbi. Gıybetten, dedikodudan, iftiradan, suizandan koru ya Rabbi. Müslümanların gönüllerini birbirleriyle cem ve telif eyle ya Rabbi. Kafirleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Bizleri mansur ve muzaffer ve müeyyed ve galip eyle ya Rabbi. Cümlemize hayırlı, sıhhatli, afiyetli, uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. O Havz-ı Kevser'inden doya doya nuş etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Senin cemalini görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ve bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.